धरती जब तक रहेगी अंबर जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूंगा तक रहेगी अंबर जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूंगा जब तक रहेगी मौसम जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूंगा से आंसू बहते हैं इन आंखों के बहते आंसू हर पल मुझसे कहते हैं याद तेरी जब जब आती है आंख से आंसू बहते हैं इन आंखों के बहते आंसू हर पल मुझसे जब तक रहेंगे आंसू जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूंगा